بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala ahkamu dua ni Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullahu ta'ala tulisoma katika kikao kilichopita utangulizi wa mwandishi wa risala jazahullahu khairan na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kusoma bahth aliyotanguliza inaofungamana na ahkam za dua jambo la kwanza lilianzia taarifu dua dua nini qala lughatan qala ibn manzur rahimahullah da'a ar-rajulu da'wan wa du'aan nadahu ikule mtu kumuita mwingine والاسم الدعوة جينا ويتو الدعوة ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته نمميت فلان بمعنى نمبيجي وكيرل نمبيجي وكيرل نكمويتا لمعنى دعوته نهيني كتك لغة شرعا na dua kisheria inakusudiwa qala ibn qayyim rahimahullah huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i wa talabu kashfi ma yadhurruhu aw daf'ihi ibn qayyim rahimahullah akieleza maana ya dua katika sheria asema huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i ni kuomba kile kinachomnufaisha yule anayeomba bi maana anayeomba kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kile kinachomnufaisha yeye wa talabu kashfi ma yadhurruhu au daf'ihi na kuomba kuondolewa kile kinachomdhuru yule anayeomba au kuomba kiwe kitazuiliwa kisimfikie kile kinachomdhuru kwa hiyo yawezekana kuwa ile madhara tayari yashampata akamwomba Allah Allah akamwondolea وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أيوب عليه السلام alipatwa na madhara kwa muda mrefu sana na ni mtume wa Allah muda mrefu sana mpaka marafiki wakamkimbia ile madhara yaliyompata miaka mingi sana ikapita mpaka akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akataja yale maombi aliyoomba wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin angalia dua Subhanallah. Ayub amomba Allah sema anni masani ya dhurru, mimi nimepatwa na madhara. Wa anta arhamur rahimin, niondolee madhara. Wa anta arhamur rahimin, angalia katika kufahamu majina ya Allah na sifa zake. Na wewe ni mwingi wa rehma. Sasa wajua aliye na rehma kile atakachokifanya. Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akisema fastajabna lahu, bimaana pale pale alipoomba na sisi hapo hapo tukamkubalia maombi yake. Fakashafna ma bihi min dhur, tukamuondolea ile madhara aliyokuwa nayo. Kwa hivyo yawezekana kuwa madhara mtu tayari yamempata, akaomba, ile itwa dua. Au kuna madhara ambayo aogopea yasije yakampata, kwa akamuomba Allah yale madhara yasimfikie, hii pia ni dua. Kwa dua yaweza kuwa mtu aomba manufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amfikishie manufaa yale, na pia yawezekana kuwa amepatwa na madhara akamuomba Allah amuondolee, au aogopa madhara fulani yasije yakampata akamuomba Allah amuepushe nayo. Hii ni dua. Qala naw'a ad-du'a, aina mbili za du'a. Qala kullu du'ain warada fil kitabi was sunnati fa innahu yatanawalu du'a al-mas'ala wa du'a al-ibada. Kila du'a iliyotajwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia vizuri utakuta yaingia ndani yake aina mbili za dua. Dua almas'ala na dua alibada. Na hapa mbele ataeleza nini maana dua almas'ala na nini maana dua alibada. Qala Sheikh Abdurrahman ابن سعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء. كلا كيلشوكوجا كتك قرآن. كتك مامريشو يقوم بدعاء. يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. ينجين رنياك دعاء المسألة na dua al-ibada, kama tutakavyoeleza zote mbili zaingia ndani yake. Dua kwa aina zote mbili. Kwa hivyo waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, kwa mfano yaingia aina zote mbili za dua. Wa hadhihi qa'idatun nafi'a, na hii ni qa'ida iliyo na manufaa mengi muislamu akifahamu. Qala wa aktharu an-nasi la yadhunnuna dukhula jami'i al-ibadati fi ad-du'a'i wa hadha khata, wengi katika watu wadhania kuwa ibada zote haziingii katika dua, na hili ni kosa. Swala ni dua, somu ni dua, zaka ni dua, haji ni dua, kila ibada unaoifanya ni dua. Fa innal ayati sariha fi shumulihi li duai almas'ala wa duai alibada, sema hizi aya ziko wazi katika kukusanya ndani yake aina zote mbili za dua. Pengine kwa yule ambaye ni mara ya kwanza kusikia duaul mas'ala na duaul ibada, hivi vitu viwili nini? Qala wa duaul mas'ala huwa ma tadhammana mas'alatan au talaban. Duaul mas'ala ni ile dua ambayo ndani yake muna kuomba jambo, kuna jambo analohitaji mja aliomba. Ka in yakula dai, kwa mfano mwenye kuomba aseme hivi a'tini, ahdini, nipe bwana. Mfano mtu akisema nipe zawadi, masala ameomba, wa hakadha. Sasa katika dua, ili iitwe hii ni dua ulmasala, ni kama kwa mfano mtu akanyinyua mkono akasema rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii dua yetu dua almasala, sababu ndani yake kuna jambo waliomba. Qala wa dua alibada shamilun li jami'i alqurbati adh-dhahirati walbatina. Ama dua alibada, ndani yake yaingia kila ambacho cha kukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada za dhahir kama vile swala, na ibada za batin kama vile kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kutawakkal ala Allah, zote zingine. لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. كسباب يلي أن يمعبد الله أموان بأ الله سبحانه وتعالى إما قول مواك أو كحالياك أموان بأ الله أمكبلي إلى عبادة na amlipe malipo makubwa na ile ibada anayoifanya, kwa ile ibada anayoifanya. Kwa mfano, tumekuja hapa kufanya ibada ya swala, salatu dhuhur, alhamdulillah, tukaswali. Hivi ukimuuliza anayeswali, wewe kwa nini waswali, akakwambia nini? Ule ukweli ni kuwa kwa sababu ni amri ya Allah ameniamrisha, nikiswali natarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mimi nikiswali Allah atanilipa pepo kama alivyoniahidi Allah subhanahu wa ta'ala nikimtii. Kwa hivyo yule anayesema Allahu akbar ni kana kwamba sema ya Rabbi niingize peponi uniepushe na moto, lakini si kwa matamshi, kwa vitendo. Maelewa? Kwa hii ni duaul ibada, imeitwa dua kwa sababu ukweli wake ni kuwa ni kama wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalie ile ibada, akuingize peponi, akuepushe na moto. Mtu akifunga kwa mfano, kwa nini wewe wafunga? Sasa mimi nafunga sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kama ni sunna kwa sababu ni jambo la pendekezwa na Mtume salamu ametufundisha jambo la pendekezwa. Lakini nina hakika kwa mfano kama leo tumefunga Arafa, tarajia takriban Waislamu wengi sana wamefunga Arafa, sio wajibu, ni mustahab. Kwa nini wamfunga Arafa? Wamesikia ukifunga Arafa wasamehewa madhambi madogo madogo ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Kwa hiyo wao watarajia kuwa angalau ikitakabaliwa ile saumu yake atapata, kama wanavyoita kwetu sasa hivi wasema ni bonus, sio, apate bonus ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita na mwaka utakaokuja. Lakini je, kwa kufunga kwako ushazungumza maneno hayo? Haujazungumza. Wewe umefanya ibada ya somo, lakini ibada yako ya somo ile unaifanya ni kama wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana ibada zote zaitwa nini? Dua al-ibada, ibada zote unazifanya. Na dua almas'ala ni ile ambayo waomba haswa. Sasa ya Rabbi nipe kadha, ya Rabbi niepushe na kadha, ya Rabbi nipe kadha, hiyo ni dua almas'ala. Mbona tofauti vitu viwili? Tayeb. Qala fa kullu du'a'in mustalzim li du'a'i almas'ala. Kila dua ndani yake imelazimiana na dua ya mas'ala. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. نكلا دعاء يا مسألة بوومبا ndaniake yaingia dua al-ibada. Kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo vyaenda pamoja na kushikana. Hizi ni aina mbili za dua. قال فضل الدعاء. للدعاء فضائل عظيمة وثمرات جليلة. عبادة يا دعاء إن فضل كبوة سانا مبلي الله سبحانه وتعالى عبادة يا دعاء إن متوند مزور سانا لو كما تنجلكوا تجيوا tusingewacha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi yetu hujisahau, na haya tuliyozungumza jana, mtu huenda akapatikana na matatizo akawa aona mbio zake anazokwenda zitamuondolea matatizo yale, akasahau kuna jambo la msingi kabisa kabla ya chochote, nalo ni kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. منها ميونغوني مفضل هيزو أن الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره. إبادة دعاء كيفان كمومب الله نكمتي الله سبحانه وتعالى ننكتكيليز أمري يا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله سبحانه وتعالى سيما كتك اي آية وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه سيما ملوين الله سبحانه وتعالى نيومبيني نمي من تويتكي مومبينو. فالداعي مطيع لله من يكون الله سبحانه وتعالى kiukweli amtii Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada kama hii anapoifanya, sababu ni amri Allah amemwamrisha. Kadhalika katika fadhail za dua as-salamatu min al-kibri, ukiwa ni mwingi wa kuomba dua basi umesalimika kutokana na kibri, umekuwa salama kutokana na kibri. Kwa nini? قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فترك الدعاء استكبار. الله سمى ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي الدعاء من يكواجه كموم الله سبحانه وتعالى هيتو كتينو لكبري وين محتاج شيخ. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أني واتو نيني نيوتي فيونغوزي نرايا متجيرك ومسكيني نيوتي أنتم الفقراء إلى الله نيني نواهتاجي مفقيري والله سبحانه وتعالى نيوتي ممتاجي الله سبحانه. Kwa hivyo ni lazima umuombe, kwa sababu hakuna ambaye akosa matatizo awe atakavyokuwa. Kila mmoja wetu ana matatizo ya kivyake, wengine wana matatizo makubwa kuliko wengine. Kuna baadhi ya watu wajiona wana matatizo hakuna kama wao, matatizo mengi. Kumbe kuna watu ndio wana mpaka mtu afikia hali eti ajiua. Kwa nini wajiua? Sema nataka kumalizana matatizo. Kumbe ndio yuanza matatizo hapa sasa. Ndio yuanza ya matatizo. Nani aliyekuambia ukifa mambo ya mkusha? Kuna maisha marefu ndani ya kaburi, na bado kuna kesho na akhira utakapofufuliwa. Tena hayo maisha marefu katika kaburi ni ziara tu. Allah asema hatta zurtum al-maqabir, ikaitwa kwa ziara, sababu waingie kisha watoka. Kuna maisha akhira tena utafufuliwa, usimamishwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wengi katika hao wanaojiua kwa matatizo waliokuwa nayo hawajui kuna watu wana matatizo kuliko wao. Lakini ikiwa mja mambo yake amemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atamtatulia ile matatizo aliyokuwa nayo, wallahi wa rabbi, kwa njia ambayo hukutarajia, Kuna wakati mwingine unaweza kupatikana matatizo ukaomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala akakutatulia mpaka ukacheka. We chunguze mpaka ungeti wacheka, bwana Mola wangu kweli amenifanyia fadhila hapa, ilikuwa sijui nitatoka vipi. Lakini kwa dua uliyoiomba Allah subhanahu, amman yujibu almuttara idha daa wa yakshifu su. Na wengi na wengi katika watu ambao wamejaribu hili washaliona katika maisha yao, yani Allah atakupa njia ya ajabu sana ambao wewe hutarajia, lakini ikiwa ni mkweli katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu tujisahau, fatarku dua istikbar, kuacha kuomba dua ni kibri. Kadhalika katika fadhila za dua, addu'a wa ibada, dua yenyewe ni ibada. Qala Rasulullah sallam, addu'a huwa al-ibada, bali ameikusanya dua ndiyo ibada yenyewe. Addu'a huwa al-ibada. Lakini la kushangaza, pamoja na kuwa maneno kama yazungumzwa katika hadith na katika aya za Qur'an, kisha umuona mtu eti hii ibada ya dua ampelekea maiti, amuomba maiti, kisha akiambiwa kile kitendo unachokifanya haifai, ni shirki, kwani mimi ninamswalia, kwani mimi ninamfungia, kwani mimi ninamfanyia kadha, aona yeye ibada imefungwa katika kuswali na kufunga na kutoa zaka na kuhiji peke yake, aona imefungwa. Sasa utasemaje na maneno haya Mtume sallam? Mtume sallam asema addu'a huwa al-ibada. Haya maneno Mtume sallam yako wazi, na aya tuliyosoma sasa hivi, inna alladhina yastakbiruna an ibadati, Allah kaita duani ibada, wampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dua ni katika ibada kubwa sana, na hakuna ibada iliyozungumzwa katika Qur'an kama mfano wa ibada ya dua. Imezungumzwa mara sababu ndio vita vilivyokuwa baina ya mitume na umma wao, sababu walikuwa wakiwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya umma wote waliopita, ukichunguza vita vyao na mitume wao ni katika masala nini ya dua ghairi Allah, kumuomba asiyekuwa Allah. Kisha mpaka sasa kuna muislamu hajui kama dua ni ibada. Ukimwambia haifai kuomba maiti, hajui kama kitendo cha kuomba dua kwa maiti ni shirk, naendelea kuomba. Addu'a akramu shay'in 'ala Allah, dua ni kitu kitukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, laysa shay'un akramu 'ala Allah min ad-du'a, laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a, hakuna kitu ambacho ni kitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la dua si jambo dogo, ni jambo adhim sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asilidharau, mtu asighafilike nalo. Wal hadith hadha sahih, صححه العلامة الألباني كما في صحيح الأدب المفرد. الدعاء سبب لدفع غضب الله, دعاء ni sababu ya kuzuia hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zisikupate. Tizama rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kuwa amghadhibikia yule asiyemwomba na ampenda yule anayemwomba سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من لم يسأل الله يغضب عليه. متوب صلى الله عليه وسلم يلي أسيمومب الله سبحانه وتعالى, اللهم غضبكيا هم كسركيا متهوي. كنا زيدي هاي هو الله كسركيا ويبي نو غضبك اكيو هوتا مومبا. Kwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ataka kwa kwewe umuombe ili akupe Yani hivi tumefikia hali gani sisi mpaka Mola wetu atukasirikie ikiwa tukumuomba pia bado mtu aombe? Wataka nini? Wakati mwanadamu ukienda siku ya kwanza, ukienda siku ya pili, atakufukuza, atakukasirikia ukiwa wewe umuomba. Wewe ukitaka urafiki na mwanadamu usimuombe kitu. Nakupa siri. Yule sahaba alimwambia Rasulullah, dullani ala amali idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nnas. Ngumu kufanya amal ambayo Allah atakupenda na watu pia watakupenda, ngumu sana. Lakini Mtume sallam uutiya jawami' al-kalim alayhi salatu wassalam, akwambia izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Kuwa na zuhud na dunia, usiparamie dunia, Allah atakupenda. Na kuwa na zuhud, uvipe mgongo vilivyoko katika mikono ya watu, watu watakupenda. Mujarrab, jaribwe. Ukimuomba mwanadamu tu mwanzo, marafiki hivi siku ya kwanza tukianza, wewe bwana nimepungukiwa, hebu mwanzo atakuangana na jito hivi, anza kushtuka, ashaanza huyo binadamu ndo ashaanza huyo. Ah, siku ya pili huyo nishamuona sasa. Siku ya tatu akasirika. Allah subhanahu wa ta'ala akukasirikia wewe usipomuomba yeye. Binadamu tofauti kabisa, ana mapungufu binadamu. Binadamu kijiweka mbali na yeye, atakupenda, atakuheshimu, huwa anaja na changu. Ukiwa karibu na yeye ukataka kilicho katika mikono yake na mfuko wake, atakuchukia. Allah subhanahu wa ta'ala kila ukijikaribisha na yeye kwa kumuomba, wazidi kuwa mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala hakughadhibiki, hakukasiriki wewe unayemuomba. Sasa watakia nini kupata taabu? Bwana mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakupa njia zake. Fadduaa min ahammi alwajibat wa a'zami almafruudhat لأن تجنب ما يغضب الله منه فرض. كدعاء ni katika miongoni mwa mambo ya wajib muhimu sana, na ni katika faradhi tukufu muhimu sana, kwa sababu kujiepusha na kile kinachomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ni wajib. Kwa hivyo jiepushe na kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah asikughadhibikie. ولقد أحسن من قال وصل الذي أبوابه لا تحجب. Muombe yule ambaye milango yake haifungwi. لا تسألن بني آدم حاجة. Usimuombe mwanadamu haja yako bwana. قال وبني آدم حين يسأل يغضب. Mwanadamu akiomba, akiombwa hukasirika. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, ama Allah hukukasirikia wewe unapoacha kumuomba. Kinyume binadamu mpungufu, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika fadhila za dua, ad-du'a'u dalilun 'ala at-tawakkuli 'ala Allah. Kule kumuomba Allah dua ni dalili ya kuwa wewe wamtegemea kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika anna ad-da'iya hala du'a'ihi musta'inun billah mufawwidun amrahu ilayhi. Na hii ni kwa sababu yule anayeomba, wakati anapoomba ataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameegemeza mambo yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumuomba Allah ni alama kuwa huyu mtu kweli amtegemea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Addu'a salamatun min al-ajzi. Dua unapoomba ni kuwa umejisalimisha nafsi yako kutokana na kuwa ajizi. Hakuna mtu wajizi kama yule ambaye mimi basi omba upewe pia haombi. Allah amwambia omba nikupe pia haombi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jazu an-nas man 'ajaza 'ani ad-du'a. Mtu ajizi kabisa ni yule anayefanya ajizi kutokana na kuomba dua. Wa abkhalu an-nas man bakhila bis-salam. Na watu mabakhili sana ni wale hata salamu pia hatoi, bakhili. Kuna watu ukipishana nao hata siku moja ya kusalimia, apita atizama tu. Salala si senti bwana, ni salamu tu. Salamu alaikum, wa alaikum salam. Ha basi usitoe pia nakupa ujibu. Kuna watu pia hatoi yeye, bakhili, kisha juu yake kumwambia assalamu alaikum. Akuangalia ninakufanyaje bwana, nataka hiyo amani. Nikusalimia pia kuitikia huitikia. Mtume sana amesema wa abkhalu an-nasi man bakhila bis-salam. Basi usiwe katika hao. Fa ad'afu an-nasi ra'yan wa adnahum himmatan man 'ajaza 'ani ad-du'a'i li anna ad-du'a'a yanfa'uhu abadan. Mtu ambaye ana udhaifu sana katika rai yake, maana akili yake ina udhaifu mkubwa, na aliye na himma duni kabisa, ajaza an-nas, ajizi, ni yule anayefanya ajizi kutokana na kuomba dua. Kwa sababu dua ina manufaa na wewe daima, wakati wote unapoomba dua wewe uko kwenye khairi. Hivi ya kuchukulia uzito, wabeba kitu gani kizito wewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala? Ukakaa kwa mfano ukamwomba, ama katika sujudi yako unaposwali, ama unaposwali sunna ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kipi kizito katika hii? Bila shaka uni ajizi mpaka tuweza kuishuku pia akili yake kama kidogo ina udhaifu fulani. Qala wa min ahammi fadaili ad-du'a. Tumalizie. طيب. أن ثمرته مضمونة بإذن الله تعالى ما لم يعجل. نابا مكيني سانا مويدوي. ميونغوني ما فضل كوبا نمهيم زدعاء. نكوى ما توندا يدعاء. نيني ذمانا. هيا انغوكي. كوى ذمانا اتاباتا. كيلو ناتشوكي يوم. كوى شرطي. Usifanye haraka. La tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa acha haraka. Uwezi kumshurutisha Allah subhanahu wa ta'ala kusema kama hayo. Kwa maana maulama wakati wa makosa katika hili. Kwa hiyo maadamu hujafanya haraka, basi biidhnillahi ta'ala kile unachokiomba dhamana chukua hii kutoka kwa Mtume sallam kuwa utakipata. Fa'ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa ataahu Allahu ma sa'ala. Hakuna yeyote atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala guarantee chukua kwa Mtume sallam isipokuwa Allah atampa anachokiomba. Wataka dhamana kwa nani? Mbona mkipiwa na kampuni za bima mwakubali? Dhamana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam asema hakuna yeyote atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah atampa ombi lake, au kaffa anhu min su'in mithli, au Allah subkaffa anhu min su'in mithlahu, au Allah subhanahu wa ta'ala atazuia jambo baya lisimpate mfano wa lile la kheri analiomba. Kwa wakati mwingine waweza kuwaomba jambo fulani, kumbe kuna shari fulani ilikuepuka kwa ile dua uliyoomba, lakini mwanadamu aona lazima nione kile ndicho kiomba mimi. Si lazima. Waweza kuwa wewe umeomba jambo fulani la kheri, Allah subhanahu wa ta'ala akakuepusha na lingine la shari, ambalo lau kama hili kheri angelikupa na ile shari ikakupata, hata ile kheri usingeona chochote. Si mfahamu? Kwa si lazima upewe kile kile unachokitaka. Ndio mmoja katika salaf asema nikimuomba Allah dua kisha nisipate kile ninachokiomba na furahi zaidi kuliko nikipata kile ninachokiomba. Kwa nini? Asema kwa sababu kile nilichokiomba mimi ni chaguo langu, na ikiwa Allah hakunipa basi amechagua chaguo lake, na chaguo lake ni bora kuliko langu. Analichagua Allah ni bora kuliko langu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukimuomba khairi, huenda asikupe ile khairi, lakini akakuepusha shari kubwa zaidi ambayo ingekupata kwa ile dua yako. Tena ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim, lakini kwa sharti usiombe jambo la maasiya la dhambi, usiombe jambo la ya rabbi nenda kuiba, ya rabbi nsishikwe. Hakuna kitu kama hicho, ati nenda kuiba nsishikwe. Au ukaomba kukata kizazi, jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala halitakabali. والحديث صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم. هكون مسلم يوتي أنا يومب كتك دعاياك كوهوم بجنب أوف ولا كتكزاز إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. اسبكوا الله أتم فموجة كتك مامبو متات يسكريز بزوري. Unapoomba dua utapata moja katika haya matatu, lakini dua haianguki maadamu umemomba Allah. Allah hakuregeshi, atakupa moja katika haya matatu. Imma an yuajjila lahu da'watahu, imma atakupa kile unachokiomba pale pale, kile unachokitaka. Sema umeomba jambo fulani, atakupa hilo hilo. Ya Rabbi, jambo fulani langu nalifanya lina uzito, naomba unisaidishie, akakusaidishia likapita lile unalotaka. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, na imma atazuia ili kesho akhira, wakati wewe wahitaji sana, atakwambia kuna jambo fulani uliniomba leo ndo nakufaa na ile dua uliyoomba, hili hapa chukua, akuokoe katika dhiki kubwa ambayo uweza kuwa ndani yake kesho akhira. Kwa si lazima upewe hapa, mmeomba sikupata, pengine Mola wako ankuwekea, si ushaomba, basi mimi nakuwekea, siku ile utakuwa wahitajia atakupa. Wa imma an yadfa'a anhu min as-su'i mithliha, na pengine Allah subhanahu wa ta'ala akakuondoshea au akazuilia shari ambayo lau kama si hiyo dua yako unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ingekupata, Allah akakuondoshea ile shari isikupate, akaizuia ile shari kwa sababu ya dua yako, ikawa sio kile kile ulichokiomba, lakini Allah akakupa kingine ambacho ni khairi kwako. Kwa hiyo dua wakati wowote unapoomba haianguki, utapata kile unachokiomba. قال صحابة أبو سعيد الخدري يسمى إذا نكثر إكي ونيبو بس تتومب سانا تتومب كل كويري سيدو عزيز. قال الله أكثر, الله نزيد يبو منفو في يوم كلا منفو يوم الله تزيد كواب. كونيني تينا تيواجه إبادة كوفو كما يوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن ينصب وجهه إلى الله, هكون مؤمن يؤتي أن يلكيز وصواكك والله سبحانه وتعالى يسأله مسألة أموومب جامب أنا لتاك أنا جامب أليومب إلا أعطاه إياه اسبقوا الله أتمبك لكيت. إما عجلها له في الدنيا, imma atampa hapa hapa duniani, wa imma dhakharaha lahu fil akhira, na imma atamwekea ampe kesho akhira. Ma lam ya'jal, kwa sharti asifanye haraka. Wazee wetu asifanze haraka, fanya haraka, tulia. Kufanya haraka nini? Qalu, masahaba kambi, ya Rasulullah, wa mimma ajalatuhu, hiyo haraka yake ya nini? Yani kitu gani itakuwa ndio amekuwa amefanya ataka haraka apewe au akatatamaa kuwa hatupata? Qala yaqulu da'utu wa da'utu wa la arahu yustajabu li, ni pale anaposema mtu mmeomba mmeomba lakini sioni kuitikiwa maombi yangu, mimi naomba sana lakini sioni kama naitikiwa. Ukishafikia hapo ujue ndio huitikiwi ya maombi yako. Hata useme kwa mimi nimeomba, mimi nimeomba wala sipati chochote. Na wallahi wako baadhi ya watu wajibu maneno kama haya. Mtu ana matatizo, aje kwako ataka msaada umsaidie. Na wewe mwenyewe una matatizo. Wajua watu wakikuona umevaa kanzu hivyo watembea nini wacheka, kwa hajui mwenzake labda matatizo kuliko yeye. Sasa akija kwa yule mwenzake, mwenzake ambie basi omba dua. Ushawahi kumwambia mtu omba dua uone atakavyokujibu? Aku kuna mmoja anambia nishaomba sana. Astaghfirullah. Shaomba sana. Sasa wewe ndio umfanya haraka sasa. Ikiwa unaomba sana ukaona kwa mfano huitikii hicho, basi umeekewa mengi kesho akhera. Na ni muongo mtu anayezungumza hivi, muongo hata kitu kuangalia katika maisha yake ni mambo gani anompata, ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemhifadhi na mengi sana ya shari, mengi tu. Wallahi alazim, Allah akakuepusha na shari, akakuepusha na mabaya, akakuhifadhi, akakupa la kheri kuliko hilo. Na mtu eti matatizo yake ni jambo fulani na Allah amempa afya, na kuna mwingine matatizo yake ni afya, na kuna mwingine matatizo yake ni kadha. Kila mmoja na matatizo ya kivyake. Na unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, we usilazimishe kwa lazima upewe kile kile unachokiomba. Allah aweza kukupa kingine badala yake, akakuepusha na shari au akakuwekea kesho akhira akakupa. Kwa usifanye haraka, maombi yako atakubaliwa. Qala Ibn Hajar, Ibn Hajar asema katika Fathul Bari, kullu da'i yustajabu lahu, kila mwenye kuomba aitikiwa maombi yake. Lakin tatanawwa'u al-ijaba, lakini kule kujibiwa kwa tofautiana. Fataratan taqa'u bi'aini ma da'a bihi, wakati mwingine upatikana kile kile unachokiomba Allah akakupa. Mmoja tu hapa aseme hili jambo alijampata ikiwa yeye muomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kweli yeye muomba Allah, aseme mimi nimeomba mengi, hata siku moja katika maisha yangu sijapata kile ninachokiomba. Mrongo, muongo wewe. Kuwa mkweli, kuwa na insaf, utaona kuna mambo uliomba Allah akakupa vile vile ulivyoomba. Na kila mtu ajijua mwenyewe nafsi yake, basi hatuna shukrani. Wengi katika watu hawana shukrani, lakini mangapi ambao umeomba Allah akakupa hivyo hivyo ulivyoomba subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati mwingine wapata kile unachokiomba. Wataratan asema wataratan bi'iwadhihi, yani badala yake akapewa badala hii Allah akampa hii ambayo ina khairi zaidi kuliko ile aliyoomba. Lakini wengi katika watu haya hawayazingatii. Ad-du'a'u sababun liraf'i al-bala ba'da nuzulihi, du'a ni sababu ya kuondoa balaa baada ya kuwa imemshukia mtu. Kumalizia fadhila hii ya mwisho aliyotaja hapa, qala sallallahu alayhi wasallam, man futiha lahu minkum baba ad-du'a'i futihat lahu abwabu ar-rahma. Allahu akbar. Yoyote ambaye Allah amemfungulia milango ya du'a, basi ajue pia amemfungulia milango ya rehema zake. Ukijiona wewe muomba sana Allah kikweli, basi ujue ni bishara nzuri Mtume salama kufa kuwa Allah amekufungulia milango ya rehema zake. وما سئل الله شيئا يعطى احب اليه من ان يسال العافيه او ان يسال العافيه سيسال. نا الله سبحانه وتعالى hajaomba chochote kile ambacho mtu hupewa kinachopendeza zaidi kama kumuomba al-afiyah, min an yus'ala al-afiyah, kuliko kuomba al-afiyah. Afiyah ni kuomba Allah akusalimishe kutokamana na kila madhara hapa duniani na kesho akhir. Na ndio maana ammi yake Mtume Salama na Abbas alipokuja kwa Mtume Salama akamwambia Rasulullah, alimni du'a an ad'u Allah biha au ad'u Allah bihi, nifundishe du'a ambayo mimi nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa du'a hiyo. Qala is'alillah al-afiyah, muombe Allah al-afiyah. Na sisi tuijue du'a Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Hili neno wewe unaliona, waweza kuliona neno moja, lakini limekusanya ndani yake kheri na salama ya dunia na akhira, na ndani yake limekusanya kuepushwa na shari ya dunia na akhira kuliko zile unazoziona za raim na na na na na na na na na na askarana salatana wa ruku'ana wa sujudana na na na askaraha za shuka, sio au na raha basi amen kwenye nini witri ya qiyamul layl ma ramadhana ukisoma kumbe kuna neno moja tu, na pengine labda hizo nyingi ambazo watu wametunga hizo ambazo zaishia na herufi moja saja katika dua, ambao ni katika mambo ya karaha katika dua, si labda iwe yaje yenyewe ama dua yenyewe, lakini mtu akusudia saja katika dua basi akianza yule nun yashuka na nuni yule, akianza na herufi fulani shuka nayo, si dua uko zinazoletwa. Na mwingine akasema Allahumma inni as'aluka al-afiya, Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Yule amekusanya kila kitu katika dua yake ndogo tu aliyofundisha Mtume sana. Wewe ukasoma mambo mingi, pengine ukaingia kwenye makosa, na mara nyingi watu waingia makosa kwa hizi dua wanazozihifadhi kutoka kwenye makaseti. Jamaa utafikiri amemeza ile kaseti ya 27 ya Sudesi. Basi yeye kuanzia tarehe moja Ramadhani aomba dua ya 27. Mpaka wengine ukosea ndio watu waanza Ramadhani, Allahumma ja'alna 'inda khatmi al-Qur'ani min al-faizi. Yaani kusudia kambe maana yake ile dua huwa yoyomba wakati wa khatmi al-Qur'an, sio na yeye pale pale ashakhitimisha mwanzo wa Ramadhani. Kumbe haelewi hata anachokiomba. Kuna wengine hata kile anachokiomba pia hajui omba nini. Na ndio maana wengine watia dua. Kuna mmoja imamu wa msikiti, kuna ile msikiti ya Makhurafi. Sema Allahumma jammilna bil afia wassalama, sio? Asema Allahumma jambina bil afiyati wassalam. Na kila siku yomba hiyo na watu wamsikia. Allahumma jambina, jambina nini? Wewe leo unachokisoma? Wako wengine hata kama mambo mingi na hata haelewi kile anachokisoma kwa kusama kusama. Kuna mmoja au istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, wallahi al-azim namsikia kwenye witr tarawih hasan, au istatharta fi ilmi al-ghairi indak, fi ilmi al-ghairi, kumbe anasikia ghairi kwenye ile kaseti akahifadhi ghairi, na tena ilmi al-ghairi indak comfortable bana akhi, hii ni ilmu al-ghaibi. Mimi naisikia bana ni ghairi. Sasa siwaambiwa si hivyo, mimi naisikia sema ghairi. Sasa yeye ansikia hata haji wewe, kwani muulize, kwani wewe waomba nini? As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au istatharta au allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت بي في علم الغيب عندك. يسمى في علم الغير. علم الغير نريبي. مفانو كما يكون مينجي سانا. كما ديزي. إن الدعاء. توم سلام اسمه. إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعاء نين يكون فايشا. وكيلي أمباتو تياركي شاشوكا كتكبلا. الله كون دوليا. نكيلي أمباتو هكيجا شوكا. Allah akakuzuilia nacho kisikupate. Fa alaykum ibadallahi bidua. Namalizia na hadithi nzuri sana, malizia na mahimizo. Fa alaykum